We wrześniu Michał Jakubik, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, Marcin Roszkowski i Wojciech Surmacz. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim zakończenie trudnego w pandemii roku szkolnego, straty i zniszczenia po gwałtownych burzach i Białoruś, gdzie do aresztu domowego przeniesiono Ramana Pratasiewicza. Uczniowie w całym kraju rozpoczynają wakacje. W szkołach trwają zakończenia roku. Uczniowie odbierają świadectwa i dziękują nauczycielom za mijający rok. W szkole podstawowej numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Opowiedz, czy młodzież wyszła już ze szkoły? Tak, ale jeszcze wciąż trwają te odbiory świadectw, bo tutaj zakończenia roku rozpoczęły się po godzinie 8 i właśnie wciąż trwają. O 9 uroczyście pożegnali się ósmoklasiści. W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie 4 klas, którzy po wysłuchaniu i odśpiewaniu hymnu państwowego usłyszeli to, na co czekali od dawna. Rok szkolny 2020-2021 uważam za zakończony. Ja mam średnią 5,50. A ja mam średnią 4,50. Z Polaka mam 3. Z matmy jakoś tam idzie, 4. Reszta 5. Ja mam 5,33. A tak jak mówiłam, zakończenia roku jeszcze trwają, bo ze względu na reżim sanitarny do szkoły na kolejne godziny wchodzą następne klasy, które spotykają się w salach, odbierają świadectwa i na najbliższe 2 miesiące żegnają się z kolegami, koleżankami i nauczycielami. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Trwa usuwanie szkód i szacowanie strat po nawałnicach i gwałtownych burzach, które przeszły nad południową, południowo-wschodnią i wschodnią Polską. Prawie 800 razy strażacy musieli interweniować na Mazowszu. Ponad 600 razy na Śląsku, gdzie padał także grad niewiele mniejszy niż piłki golfowe, mówi Aneta Gołębiewska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie gliwickim 260 i będzińskim 159. Uszkodzone zostały 154 dachy na budynkach, z tego 142 na budynkach mieszkalnych. Wskutek opadów zalanych zostało i podtopionych wiele budynków i dróg. W Gliwicach zalana została izba przyjęć szpitala miejskiego, piwnica w szkole oraz budynek DPS-u. W Cieszynie przy ulicy Granicznej nieprzejezdna jest droga krajowa 52, z kolei w Gliwicach na 88 zalana jest droga pod wiaduktem. W Małopolsce szacowane są straty po burzach i trąbach powietrznych. Wczoraj zostało tam uszkodzonych ponad 200 budynków. Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy powiatu nowosądeckiego. W Małopolsce Straż Pożarna minionej doby interweniowała prawie 500 razy. To była bardzo intensywna noc także dla świętokrzyskich strażaków. Wyjeżdżali prawie 130 razy głównie do zalanych i uszkodzonych dachów budynków mieszkańców i gospodarczych. Najczęściej w powiatach kazimierskim i pińczowskim. Najbardziej dramatyczna sytuacja była i jest w Działoszycach, informuje Marcin Nyga, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Woda z pobliskiej rzeczki wylała i zatopiła około 120 budynków. Uruchomiliśmy dodatkowe oddziały pompowe. O północy działało około 46 zastępów, 150 strażaków. Nie było potrzeby ewakuacji. Do strażaków we wszystkich dotkniętych regionach nadal napływają nowe zgłoszenia od mieszkańców, którzy szacują straty. Synoptycy na dziś także zapowiadają burzę we wschodniej połowie kraju. Więcej o pogodzie po serwisie. Białoruski opozycyjny bloger Raman Pratasiewicz i jego partnerka Safia Sapiega zostali zwolnieni z aresztu i skierowani do aresztu domowego. Według nieoficjalnych informacji są przetrzymywani w wynajętych mieszkaniach w stolicy Białorusi. Z Mińska Włodzimierz Pac. Niezależne białoruskie media poinformowały, że na razie nie jest znany stan Ramana Pratasiewicza i Sefii Sapiegi. Nie widzieli ich nawet rodzice. Oboje zostali zatrzymani miesiąc temu po wymuszonym lądowaniu w Mińsku samolotu lecącego zatem do Wilna. Stało się to jednym z powodów gwałtownego pogorszenia relacji Mińska z Zachodem. Unia Europejska i Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje wobec białoruskich firm i oficjalnych polityków, najbardziej surowe z dotychczasowych. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że białoruska propaganda rządowa starała się usprawiedliwić zatrzymanie opozycjonistów. Pokazano m.in. wywiad z Ramanem Pratasiewiczem, w trakcie którego przyznał się do spiskowania przeciwko władzy. Niektórzy eksperci pokazywanie opozycjonisty w telewizji porównywali do stalinowskich procesów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Koszęcinie rozpoczynają się dni otwarte z zespołem pieśni i tańca Śląsk. Każdy może zwiedzić pałac, siedzibę zespołu, uczestniczyć w zajęciach tanecznych czy posłuchać poezji Czesława Miłosza. Będzie mała niespodzianka, bo w niedzielę będziemy gościć naszych przyjaciół z Zagrzebia, Narodowy Zespół Lado, w składzie nieco mniejszym niż zazwyczaj przyjeżdża do naszego kraju i w niedzielę balet naszego zespołu i balet zespołu Lado da wspólny koncert. Mówi dyrektor Śląska Zbigniew Cierniak i właśnie do niedzieli potrwają dni otwarte. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny z przelotnymi opadami w całym kraju. Po południu na wschodzie wystąpią burze i tylko tam w ciągu dnia temperatury około 30 stopni. W centrum od 22 do 25, na zachodzie i północy 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład telewizor LG 65 cali NanoCell teraz w rewelacyjnej cenie 2970, taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Tefal teraz za jedyne 699, taniej o 300 zł. Media Ekspert jest cool. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Ubezpieczenie auta. Możesz to zrobić, jakbyś wchodził pod górę. A możesz też mieć z górki. Bo w mBanku zjeżdżamy w dół z ceną ubezpieczenia auta. Kup je online, zyskaj 15% zniżki i assistance w cenie. W razie awarii i po wypadku. mBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unikatu S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym. Zniżka 15% obowiązuje przy zakupie ubezpieczenia pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OWU, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, w Trójce przed południem witamy Państwa w składzie, przy mikrofonie Katarzyna Cykler, a audycję realizuje Michał Jakubik. Sandomierz to wyjątkowe miasto położone na 7 wzgórzach nad Wisłą i może to właściwy kierunek, żeby wybrać się tam w weekend i w kolejne weekendy, tym bardziej, że dzisiaj wieczorem w Sandomierzu rozpoczyna się 18. Festiwal Filmów Spotkań Niezwykłych i w związku z tym będzie naszym gościem jeden z organizatorów tego wydarzenia. Od jutra, proszę Państwa, luzowanie obostrzeń w obszarze kultury. Więc wiele będzie o nowych zasadach i letnim sezonie i opowie nam o tym Paweł Szkotak, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. A w niedzielę w Radziejowicach inauguracja 12. letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa. W programie będzie m.in. Beethoven, Mozart, Chopin, Moniuszko i Wodecki. W dodatku Wodecki w jazzie. Naszym gościem będzie organizator Jakub Krawczyk. Są filmy wysokobudżetowe, niskobudżetowe, ale też mikrobudżetowe. O jednym z takich filmów opowie Ryszard Jaźwiński w fajnym filmie. Miło znowu być z Państwem.

Trójce przed południem przenosimy się do Małego Rzymu, czyli do Sandomierza, miasta na siedmiu wzgórzach, bo tam dziś wieczorem rozpoczyna się 18. Festiwal Filmów Spotkań Niezwykłych, a moim Państwa gościem jest pan Piotr Radecki, współorganizator tego wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Czyli osiemnastka, mówiąc krótko, i co w związku z tym? No tak, osiemnastka, bardzo ważna data. To można powiedzieć, staliśmy się pełnoletni, co jest rzeczą, no nie da się ukryć, niebagatelną. A Sandomierz nas przywitał przepiękną pogodą. W nocy co prawda była burza, ale już jest słońce, więc myślę, że będzie wszystko w porządku. Zaczynamy właściwie o godzinie 14, nie wieczorem, a wręcz wczesnym popołudniem od takich pokazów dla dzieci. To się taki cykl nazywa się Zabierz dziadków i rodziców do kina, a potem, że tak powiem, już dalej idzie. Bo i mamy i pokazy filmowe, i mamy koncerty, no i mamy oczywiście galę, ale gala dopiero jutro. Dużo tych wydarzeń w ciągu tych dni. To przejdźmy do tej części filmowej. Cykl Małe Szczęścia. W obrębie tego cyklu co można zobaczyć? W obrębie tego cyklu mamy tylko dwa filmy, ale za to bardzo fajne, czyli Palm Springs Maxa Barbakowa i Nasz Najlepszy Rok Sedlika Klapisza. Dwa, można powiedzieć, optymistyczne filmy, bo też jakby nasz festiwal w założeniu jest imprezą optymistyczną, a nam optymizmu, jak wiadomo, po tym, co się działo przez ostatnie 15 miesięcy, czy nawet trochę więcej, naprawdę potrzeba. Więc chcemy to jakby tym bardziej przekazać wszystkim. Zdecydowanie tego optymizmu nam potrzeba, ale też w związku z tym jutro nastąpi wręczenie Kamienia Optymizmu Januszowi Gajosowi. Tak jest. Kamień Optymizmu to jest nagroda dla reżysera niezwykłego, przepraszam, dla aktora niezwykłego, bo dla reżysera niezwykłego, reżyserowi niezwykłemu wręczamy koronę. Tak jest. No tak, jest. Reżyserowi to tylko koronę. Tak jest, a Kamień Optymizmu wręczamy aktorowi niezwykłemu i tymże aktorem niezwykłym jest Janusz Gajos i chyba, mam nadzieję, nie muszę tłumaczyć, dlaczego jest on aktorem niezwykłym. No wszyscy wiemy, bo można by wymieniać role i kreacje jego, które on zaprezentował zarówno w kinie, jak i w teatrze i będziemy mogli to rozmawiać bardzo, bardzo długo. Pani Katarzyno, wiemy o tym, prawda? No tak, to jest wybitny aktor. Wybitny aktor, tak. I zresztą, co jest dla nas też niezwykle ważne, przyjedzie i zaszczyci nas swoją obecnością, będziemy mogli mu osobiście go, ten kamień wręczyć. A korona sandomierska trafia w młode dłonie. Tak, w dłonie młodego reżysera, młodego pokolenia, czyli Jana Komasy. I myślę, że to też jest jakby signum temporis, to znaczy chodzi o to, żeby nie było tak, że my znajdujemy, czy też nagradzamy tylko tych twórców, tych artystów, którzy są wiekowi, że tak powiem, czy też mają już bardzo bogaty dorobek, bo Jan Komasa ma na koncie cztery filmy i też one są znakomite, a on jest głosem pokolenia i to jest też niezwykle ważne. My otwieramy, że tak powiem, drogę i chcemy powiedzieć, że doceniamy i widzimy młodych twórców, którzy patrzą na ten świat już trochę inaczej niż my, tak? To znaczy osoby, powiedzmy, o pokolenie starsze. Zdecydowanie dobrze łączyć te pokolenia i też mali ludzie, właściwie bardzo młodzi, czyli trochę drobni, ale tak naprawdę duzi, to zależy o czym tak naprawdę mówimy, czy o tej przestrzeni duchowej, intelektualnej, bo oni są chyba jednak więksi od tych dorosłych, czyli dzieci. Michał Rusinek ze swoją książką się pojawi i też fragmenty tej książki będą czytać Magdalena Różdżka i pan Andrzej Seweryn. Tak. Tak, to jest kolejny cykl. Mamy taki cykl, który co roku się odbywa w przepięknym anturażu ogrodów przy domu Długosza. W tle mamy zabytkowy budynek, tutaj przepiękne kwitnące ogrody, dzieci i znakomite postacie, które czytają książki, czytają opowiadania, wiersze dzieciom i powiem szczerze, jest to przeżycie niezwykłe. Kto nie był, niech żałuje i zapraszamy serdecznie, dlatego że dzieci reagują, są najbardziej wdzięcznymi słuchaczami, tak? Uczestnikami, reagują żywo i to jest najwspanialsze. Bawimy się świetnie, wszyscy. I dorośli, i dzieci. Także akcent muzyczny bardzo ciekawy, bo Jan Młynarski i warszawskie kombo taneczne, no to już wiadomo, że impreza będzie w cudzysłowie w dechę. I do tego na wodzie podobno. Tak, tak. To będą nawet dwa, bo najpierw powiem, że na zakończenie, czy też na, dopełniając tą galę po wręczeniu Kamienia Optymizmu i Korony Sandomierskiej, odbędzie się koncert Natalii Sikory, której nie możemy zapominać, bo to wspaniała artystka, a następnego dnia, czyli właśnie w niedzielę, 27 czerwca, nasza osiemnastka i to będzie impreza w dechę, bo będziemy mieli koncert na statku Rejs po Wiśle i Jan Młynarski, warszawskie kombo taneczne. No będzie zabawa fantastyczna. Czyli mówiąc... Ale też, jeżeli mogę jeszcze jedną rzecz dodać, wcześniej i to poinformuję i przekażę za pomocą właśnie dzięki Państwa antenie, ogłosimy, proklamujemy Światowy Dzień Niezwykłości. O, w takim razie... Będziemy śpiewać wspólnie piosenkę Wojciecha Młynarskiego Lubmy się trochę. Oj, lubmy się trochę, zdecydowanie. Która to jest piosenka naszym, można powiedzieć, hymnem, przekazuje nasze przesłanie. W takim razie, drodzy Państwo, najbliższa destynacja to jest Sandomierz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Piotr Radecki. Dziękuję i serdecznie zapraszam do Sandomierza. Dzisiaj, jutro, pojutrze i w ogóle, bo Sandomierz to piękne miejsce. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zostało samo ciało, a przecież ciało to za mało. Ty chcesz więcej, chcesz moich wspomnień, tego kim jestem. A zapominam o tym wszystkim coraz częściej, o tym kim byłem i ile krzywdy w tyle. I te wspomnienia, które pragną twych poświęceń, szukają cienia i przebaczenia i pozostaną ze mną aż do przebudzenia. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Ją widziałem tyłem, mówiła słowa, które serce ryły kijem. I nie wierzyłem, że dalej żyję, bo to co żyło we mnie prawie już zabiłem. Życie nie feta, nieustawiony przetarg, a nasza śmierć to nie jest meta, tylko etap. Dopóki ludzie żyją i złote klucze giną, 20 lat mijają jakby były chwilą. Naciskasz pauzę i jest was milion, obok ciebie jeszcze jeden milion. A przecież nie chcesz, głupi nie jesteś. A przyjdzie zły, zapyta ile jeszcze marnych dni. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. To tylko chwile, zostały chwile, już tylko chwile. Gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Miliony, miliony fal. Grajmy w najdziksze gry. Tańczmy, choć nie ma sił. Wszystko składa się z fal. Miliony, miliony, miliony, miliony Drodzy Państwo, od jutra nastąpi luzowanie obostrzeń w obszarze kultury. Kolejne luzowanie obostrzeń, a to oznacza nowe zasady w letnim sezonie. W związku z tym w Trójce przed południem naszym gościem jest pan Paweł Szkotak, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest taki dobry moment, że jednak jest troszkę lepiej i więcej będzie można zaprosić widzów na spektakle. Na pewno tak, to jest dobra wiadomość z dwóch powodów, bo to oznacza, że pandemia, miejmy nadzieję, powoli nas opuszcza, a po drugie możemy przyjąć więcej widzów w teatrach, w operach, do czego bardzo tęsknimy zarówno ci, którzy występują, jak i ci, którzy przychodzą nas oglądać. Tak, jeszcze chyba tak nie było, żeby tak była tak silna potrzeba wzajemnego spotkania jak w tym roku, jeśli chodzi o twórców i odbiorców. Na pewno tak. Chcę powiedzieć, że to daje się zauważyć po obu stronach rampy, jeśli można tak powiedzieć. Widzowie bardzo gorąco i serdecznie przyjmują ten fakt, że teatry mogą wreszcie znowu działać, a aktorzy ogromnie potrzebują tego, żeby mogli w miarę normalnie powrócić do wykonywania swojego zawodu. Też to poniekąd, mam wrażenie, wpływa na też sposób grania i też podejście do tego, co się dzieje na scenie z dwóch stron, ponieważ tak jak wcześniej z reguły widz oczekiwał, że zostanie w jakiś sposób zaspokojona jego potrzeba sztuki, czy takiej głębszej, czy rozrywki, również głębszej, ale jednak rozrywki, to teraz na dzień dobry, zamiast oceniać, cieszy się i przyjmuje wszystko po prostu z dobrodziejstwem, tak jak jest, że człowiek pojawił się na scenie. Nie ma pan takiego wrażenia? Tak, mam takie wrażenie, że widzowie przekazują nam taki gest solidarności, tego, że są z nami i to jest ten taki radosny element tego, tych spotkań, o których mówimy. Oczywiście są też i inne. Ciągle też z kolei u niektórych widzów obserwujemy, że jakiś rodzaj lęku zupełnie zrozumiały pozostaje. Także ta sytuacja no, nie jest taka jednowymiarowa tylko. Co w związku z tymi nowymi, z tymi obostrzeniami, które powoli schodzą, ale nadal jednak są, bo też przecież teatry to są poważne instytucje od tej strony technicznej i to nie jest tak łatwo ruszyć się z tym wszystkim. Niektóre są nadal pozamykane w wyniku tego wszystkiego, co się stało. Czego możemy oczekiwać latem w teatrach? Oczywiście trzeba powiedzieć jeszcze jedno słowo w ogóle o tym, co oznaczają limity dla teatrów. To zależy od tego, z jakim rodzajem teatru mamy do czynienia, ale chcę powiedzieć, że w przypadku tych dużych teatrów, myślę o teatrach muzycznych, o teatrach operowych, limity widzów powodują zupełnie katastrofalne skutki związane z tym, że wszystkie przedstawienia, które są grane przez te teatry, stają się nierentowne, ponieważ te teatry duże w bardzo poważnym stopniu utrzymywały się, zasilały swoje budżety przez sprzedaż biletów. Jeżeli tych biletów można sprzedawać nagle o połowę mniej, albo tak jak w tym przypadku o 15% mniej, no to jest jednak bardzo poważna dziura, z którą dyrektorzy, dyrektorki muszą bardzo no nie wiadomo w zasadzie, jak się z tą dziurą potem budżetową będzie można uporać na koniec roku. A czy macie Państwo jakieś pomysły na to, jak można taką sytuację rozwiązać? Czy jesteście w rozmowach z przedstawicielami, czy no, po prostu, którzy mogą, czy rządowymi, czy miejskimi, którzy mogą pomóc gdzieś rozwiązać ten problem? Bo to przecież nie zniknie, to będzie narastać. To będzie narastać, dlatego że teatry funkcjonują w miarę normalnie, jeśli chodzi o działania, to znaczy albo się odbywają regularnie próby, albo przedstawienia w tym reżimie 50, a teraz w tym reżimie 75%, a te środki, które są pozyskiwane ze sprzedaży biletów, nie mogą być pozyskiwane w sposób normalny. Jesteśmy w rozmowach poprzez cały czas, zarówno z ministerstwem, jak i z organami prowadzącymi. Liczymy tutaj bardzo na wsparcie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, dlatego że bez tego wsparcia teatry sobie nie poradzą. Czyli liczymy tak, że my wszyscy na to wsparcie, ale też sami możemy i chcemy wspierać teatry, bo bez nich jest, jak się okazuje, bardzo, bardzo smutno. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Paweł Szkotak, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Dziękuję bardzo. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on. stars in the charts and the cards make sense only when we want them to. You found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Przed południem kolejny festiwal, proszę Państwa, w Radziejowicach. 12-letni festiwal imienia Jerzego Waldorfa, a tam blisko 100 wybitnych artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć. Moim Państwa gościem jest pan Jakub Krawczyk, organizator tego wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To jest naprawdę wielkie wydarzenie, zebrać tylu artystów, jakkolwiek część z tych artystów to są po prostu, znaczy po prostu aż członkowie orkiestr, na przykład Polskiego Radia. Na przykład Polskiego Radia będziemy mieli okazję gościć orkiestrę i tutaj właśnie między innymi jedna z gwiazd przy tym wieczorze, mówimy o dniu 29 czerwca o godzinie 21, Robi Lakatosz, węgierski skrzypek, wirtuoz, skrzypiec, więc wieczór na pewno będzie pełen wrażeń, pełen emocji. W ogóle to, że festiwal się odbywa, jest wielkim sukcesem. Wszyscy wiemy, kwestia roku pandemicznego i wszystkich perturbacji, które się wydarzyły, bo ten akurat festiwal powinien nosić nazwę 13. letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa, ale z wiadomych powodów w roku 2020 festiwal się nie odbył, więc teraz z jeszcze większą radością i chęcią i otwartością będziemy mogli Państwa gościć na festiwalu. Stąd też koncerty inaugurujące to są koncerty związane z obchodami roku Ludwika van Beethovena. Van Beethovena, dokładnie tak, w ramach 250. rocznicy urodzin kompozytora, która odbyła się, przypadała na rok 2020, ale stąd właśnie przenieśliśmy to na ten rok, z racji właśnie tego, że festiwal się nie odbył w roku 2020, więc tym zaczynamy inauguracją. Dyryguje pan Paweł Koznowicki, przy fortepianie Paweł Kowalski, więc zaczynamy mocnym akcentem Beethovenem. W dniu 27 o godzinie 21 i to jako dzień pierwszy inauguracja festiwalu. Później mamy kolejne dni, dzień drugi sentymentalny, dzień trzeci muzyka świata, dzień czwarty klasyczny, dzień piąty maestra i tutaj warto wspomnieć również Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje pani Agnieszka Duczmal. Też myślę, że bardzo, bardzo silne, bardzo mocne wydarzenie w ramach tego festiwalu. Dzień kolejny, szósty barokowy, dzień kolejny, siódmy muzyka polska i grande finale, wielki finał, Polska Orkiestra Juventus i dyrygent pan Marek Zroniszewski i przy fortepianie pani Rosalia Kiel. polskie. I warto jeszcze wspomnieć, że w ramach tych koncertów, których będziemy mieli 12, od 27 czerwca do 4 lipca włącznie, 4 koncerty mamy poświęcone, tak zwane popołudniowe, określamy to sobie, dla młodych artystów. 4 koncerty, więc idziemy tą ideą Jerzego Waldorfa, gdzie bardzo wspierał mocno i jakby lobbował na rzecz promowania młodych artystów, twórców. Zdecydowanie bez tego po prostu nie będzie potem wybitnych starszych artystów, twórców, bo jeżeli nie zacznie się zawczasu ich promować, to po prostu będzie ciężko potem ich mieć. Zbigniew Wodecki, okazuje się, że też będzie wyśpiewany i zagrany jazzowo. Jazzowo i tutaj jest Piotr Baron Quintet, tak, jazzowo i to jest jakby wieczór, nazwaliśmy sentymentalnie z wiadomych powodów jakby śmierci Zbigniewa Wodeckiego, więc to też wieczór bardzo jest jazzowe aranżacje utworu właśnie Zbigniewa Wodeckiego. Piotr Baron jako, można powiedzieć, gwiazda, jego quintet tego wieczoru, więc to też jest dosyć intensywnie i gorąco będzie, tak zakładamy. Czyli 8 dni festiwalowych, muzyka ogromnie zróżnicowana, czyli trzeba pojechać do Radziejowic i tam 12. letni festiwal imienia Jerzego Waldorfa może być wyjątkową atrakcją najbliższych dni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Jakub Krawczyk, organizator tego wydarzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zachęcam do odwiedzenia strony internetowej, gdzie mamy szczegółowy program i możliwość rezerwacji. Wszystko jest opisane. Zapraszamy serdecznie. Cause it's Trójka. Program trzeci. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Yeah. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak. Zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Przed południem o jednej z kinowych premier ostatniego tygodnia. Reżyser Dawid Nikel z sukcesem zadebiutował w polskim kinie filmem mikrobudżetowym, czyli zrealizowanym naprawdę skromnymi środkami. Jego ostatni komers w oryginalny sposób opowiada o życiu nastolatków, a więcej o filmie oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Akcja filmu przenosi nas w szczególny czas, ostatniego tygodnia szkoły, a dokładnie gimnazjum w jednym z małych polskich miasteczek. Bo to opowieść o młodych ludziach, ich pragnieniach, pierwszych miłościach, ale też odrzuceniu czy zawiedzionych nadziejach. Autor filmu, Dawid Nikel, przyznaje, że to w dużej części zapis jego własnych życiowych doświadczeń, ale też inspiracji, które czerpał z filmów z ostatnich kilkunastu lat. Filmy popkulturowe chodziły mi po głowie, początek 2000, więc może bym tam szukał jakiejś inspiracji. Aczkolwiek nie do końca też czułem, że się inspiruję jakimiś konkretnymi reżyserami. Wiadomo, że to, co oglądamy, to chyba dla reżysera jest najbardziej inspirujące i cały ten film powstał od tego, że to nawiązywało gdzieś do moich